82. Сүре, Сүре Инфитар. Мәккеден назил болған 19 айет. Нәхайты шәпкәтлік вә мехрібан Аллахның үсімі білен башлаймен. Асман ерілған чағда. Йолтызлар түкілген чағда. Дәңізлар бір-бірге қошылған чағда, қабірлер асты-үсті қылынған чағда. Яни өліклер чықырылған чағда, һәр адам илгер кейін қылған ішлерінің һәммісіні біледі. Эй инсан, сені мәрхәмметлік пәрвердігарыңға асилы қылышқа неме алдыды? О, сені яратты. Әзаларыңны бежерім, қамытыңны түз қылды. Сені о, халыған шекілді құраштырды. Һәргіз ұнда қымманла. Яни Аллахның кәрәмеге мәғрур болмаңла. Эй Мәккә куфарлары, бәлки сіләр динне инкар қылысла. Халбуки сіләрнің үстіңлады, сіләрні күзтіп тұрғычы пәріштілер ба. Олары Аллахның дәргахида өрмәтлік пәріштілер болып, сіләрнің сөзлеріңләні вә әмәлдеріңләні езіп тұрыды. Олары қылмышларыңләні беліп тұрыды. Мөмінлер шек шүбейсіз жәннәтті болады. Кәпірлер шек шүбейсіз дозақты болады. Олар қиямет күні дозаққа кереді. Олар дозақтың әргіз айрылмайды. Қиямет күнінің дәхшетлігінің қандағылығыны қандық білелейсен. Қиямет күнінің дәхшетлігінің қандағылығыны қандық білелейсен. Ол күнде бір адамның яны бір адамге ярдым бірші құлыдың кәлмейді. Бұл күнде хүкім Аллахқа хастыр.